가 Papada Suki Kita rasanya Son sawang kita Marake layang sang la sang hati mula sira aja lakon ning sun pa